Do elektryka. Sprawdź w salonach Skody. Skoda. MediaMarkt, ceny są git. Promki wciągają jak wir. Wbijaj do nas na Black Weeks. Słuchawki nauszne Marshall Major 4 za 259 zł. Ostatnia cena z 30 dni przed obniżką 349 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 14 listopada, minęła 12. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. GUS publikuje najnowsze dane o inflacji. Są powody do zadowolenia. Pożar na Uniwersytecie Warszawskim opanowany, nikomu nic się nie stało. Kolejny sukces ukraińskiej armii, zniszczono największy rosyjski węzeł paliwowy. Inflacja hamuje. W październiku liczona rok do roku wyniosła 2,9%, wynika z danych GUS. Odczyt jest zgodny z wcześniejszym szybkim szacunkiem. Co stoi za spadkowym trendem, wyjaśnia Marta Petka-Zagajewska z PKO BP. Spadek inflacji zawdzięczamy zarówno niższemu tempu wzrostu cen żywności, ale co ważne z punktu widzenia decyzji Rady Polityki Pieniężnej, zawdzięczamy także kategoriom bazowym. Szacujemy, że inflacja bazowa także wyraźnie się obniżyła do 3% z 3,2% we wrześniu, co w naszej ocenie pozwala liczyć na dalsze obniżki stóp procentowych. Największe spadki cen odnotowano w transporcie oraz sprzedaży odzieży i obuwia. 200 osób ewakuowanych po pożarze na Uniwersytecie Warszawskim. Ogień pojawił się na Wydziale Geologii. Zapaliła się wiązka kabli w jednym z pomieszczeń. Sytuacja jest już opanowana, mówi Michał Rosa z Warszawskiej Straży Pożarnej. Oddymiono, przewietrzono, dalsze działania, już administracja budynku. Około 200 osób, którzy przebywali w budynku. Co do powrotu do budynku i do zajęć, decyzja jest administratora w zależności od pracy konserwatorów i elektryków. Żadna z osób w budynku nie wymagała pomocy służb ratunkowych. Prokuratura chce przedłużenia tymczasowego aresztu dla Patryka M., pseudonim Wielki Bu. Wczoraj mężczyzna usłyszał 5 zarzutów, m.in. handlu narkotykami i kradzieży z włamaniem. Śledczy wnioskują o przedłużenie aresztu do 4 lutego. Wobec osób, które są poszukiwane listem gończym, po ich ujęciu, zatrzymaniu, prokurator jest zobowiązany złożyć do sądu wniosek właśnie albo o utrzymanie, albo o zmianę środka zapobiegawczego. Mówiła Katarzyna Calufiaszewska z prokuratury krajowej. Patryk M. nie przyznał się do zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień. Kolejny sukces ukraińskiej armii. Zniszczono największy rosyjski węzeł paliwowy, kompleks Szesharis. Koncern Trasnieft zawiesił dostawy surowca do portu. Kadry opublikowane przez internautów wskazują, że atak był intensywny. Odłamki dronów uszkodziły kilka domów, w tym wielopiętrowy blok. Miejscowa administracja ogłosiła stan nadzwyczajny. Mer noworosyjska Andriy Krawczenko podał, że uszkodzone zostały także zbiorniki z paliwem znajdujące się w pobliżu terminala portowego, urządzenia obsługujące terminal kontenerowy i zacumowany w porcie statek handlowy. Radio Swoboda podało, że Noworosyjsk jest jednym z największych węzłów przeładunkowych rosyjskiej ropy. Ukraina od kilku miesięcy niszczy rosyjską infrastrukturę paliwową. Niezależni eksperci ocenili, że ukraińskie ataki i zachodnie sankcje doprowadziły do kryzysu rosyjskiego sektora naftowego. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Telewizja BBC przeprasza Donalda Trumpa za zmanipulowanie jego wypowiedzi w sposób sugerujący, że polityk podżegał do zamieszek na Kapitolu w 2021 roku. Stacja oświadczyła, że szczerze żałuje sposobu, w jaki zmontowano nagranie, stanowczo jednak nie zgadza się z twierdzeniem, że istnieją podstawy do wniesienia pozwu o zniesławienie. W ubiegłą niedzielę prawnicy prezydenta USA zagrozili pozwem przeciwko BBC o odszkodowanie w wysokości miliarda dolarów, jeśli nadawca nie wycofa materiału, nie przeprosi prezydenta i nie zrekompensuje mu szkód finansowych i wizerunkowych. W weekend czeka nas ochłodzenie. Na Podlasiu będzie nie więcej niż 4 stopnie, w centrum najwyżej 7. Na dodatek miejscami pojawią się pierwsze opady śniegu. W weekend jeszcze opad deszczu, jedynie na północnym wschodzie możliwy deszcz ze śniegiem i śnieg, natomiast początek tygodnia już z opadami deszczu ze śniegiem i śniegu. Nadal chłodno, temperatury w ciągu dnia od 2 do 3 na północnym wschodzie, do 4-6 na przeważającym obszarze, do 7-8 na południowym wschodzie kraju. Mówiła synoptyczka Agnieszka Prasek. IMGW prognozuje intensywne opady śniegu pod koniec przyszłego tygodnia. Klimat. Ciężko oddycha się aktualnie w Rabce Zdroju, Zakopanem i Dusznikach Zdroju, bo w tych miejscowościach powietrze jest bardzo zanieczyszczone. Na szczęście na pozostałym obszarze kraju jakość powietrza jest dobra, nawet bardzo dobra. 1/5 energii w sieci pochodzi aktualnie ze źródeł odnawialnych. Nie jest zatem wymagane oszczędzanie prądu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Zobacz, jakie piękne auto w najmie. To prawda, idealnie do ciebie pasuje. Tak, ale jak pomyślę o opłacie wstępnej, ukrytych kosztach, terminach... To wybierz M-Auto Najem Plus. W jednej racie masz serwis, auto zastępcze i ubezpieczenie. A do tego zniżkę 10 groszy na litrze z kartą paliwową. O, i takie plusy to mi pasują. M-Auto Najem Plus ma same plusy. Poznaj je wszystkie na m-auto.pl lub zadzwoń na 605 41 50 50. Marian, a gdzie mogę kupić na ten... Na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A w Trójce pozostaje z nami Katarzyna First-Wojtkowska. 10 minut po 12. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Zapraszam do 13. Ryszard Jaźmiński, a dzisiaj porozmawiamy o programie dwóch ważnych, bez wątpienia, festiwali filmowych. Nieco później o 19. Festiwalu Filmów Azjatyckich Pięć Smaków, ten od 12 do 19 listopada w Warszawie. Później też odsłona online. Spodziewam się trójki gości. Na pewno też przed 13 spotkam się z autorami filmu Silver. To dzisiejsza premiera. Będzie z nami autorka Natalia Koniasz oraz autor zdjęć Stanisław Cuskę. A dzisiaj o autorach zdjęć, o operatorach filmowych na pewno porozmawiamy nieco dłużej, bo ten drugi festiwal, który zapowiemy w Trójce, to 33. już Międzynarodowy Festiwal Filmowy Energa Camera Image, ten w Toruniu w tym roku, od jutra do 22 listopada. I w związku z nim właśnie z wielką przyjemnością witam już Kasię Adamik. Dzień dobry. Cześć, dzień dobry. Od razu też powiem, że za kilka minut połączymy się jeszcze z kimś, no właśnie, i to będzie na pewno operator filmowy, ale Kasiu, powiedz, czy ty już spakowana przede wszystkim? No właśnie nie, bardzo się denerwuję, że muszę się iść pakować zaraz. No ja się, wiesz, bardzo cieszę, że jadę na Camera Image. To jest... Od razu wyjaśnijmy, czemu? Jedni mówią kamerimi, czy inni kamerimi. Masz, no, ty wolisz tam francuską wersję. Ja z francuskiego, czemu? Tak, nie wiem, jakoś tak zawsze mi bardziej pasowało. Tak, ja w ogóle mam, wiesz, francuski akcent po angielsku, więc tak jakoś ale wyszło. Ale też spędziłaś w życiu sporo czasu we Francji. No właśnie, dlatego tak, właśnie, dlatego. Ale jest to wspaniały festiwal, na który zawsze bardzo lubiłam jeździć. Nawet jak nie miałam tam nic specjalnego do roboty, tylko oglądanie filmów, to może nawet najlepszy sposób, żeby pojechać na festiwal Camera Image, żeby właśnie nie mieć do pracy, tylko oglądać filmy. Ale nie zawsze ci się to udawało, no nie bo zawsze. Ja też przez lata jeździłem i nie zawsze się mieliśmy okazję spotkać. Nie zawsze się udawało, bo człowiek zajęty, no musi pracować, nie może tylko to być przyjemność, a tym razem udało się tak, że mam też obowiązki tam, bo jestem w jury pierwszy film reżyserski. Znaczy to jest ten czyli konkurs, debiut reżyserski. Po polsku konkurs debiutów reżyserskich, tak. Dokładnie. A już tam rozglądałaś się troszkę, jak ta sekcja wygląda konkursowa? No, zerkałam, wiesz, bardzo fajne filmy są tam, więc jestem bardzo, bardzo ciekawa. Ile? 10 chyba, tak? 10 filmów młodych albo mniej młodych, w każdym razie początkujących reżyserów i reżyserek. Filmy, które jeździły już po dużych międzynarodowych festiwalach, więc już jest o nich głośno, więc się bardzo cieszę. Także czekają cię obowiązki, oglądanie filmów, wydawanie później werdyktu. Lubisz to robić, czy to jest generalnie zawsze jakoś tam obciążające dla twórcy? Myślę, że nikt nie lubi krytykować, wybierać z filmów kolegów, ale trzeba. Tak jakby działa ta nasza branża, że festiwale są po to, żeby te filmy promować, żeby o tych filmach mówić. Nie da się zawsze o wszystkich mówić, więc ktoś musi wybrać. No. A teraz sobie przypomniałem, że to było bardzo dawno temu, ale kiedyś byliśmy razem w gronie jurorskim, wtedy byliśmy. Się troszkę lepiej poznaliśmy, to było w Kazimierzu Dolnym nad tak Wisą. Jest. I bardzo przyjemnie chyba to bardzo, wspominamy. Ja też bardzo przyjemnie to wspominam, tak. Jeszcze był z nami Paweł Łoziński. Tak, fajne filmy były i bardzo, bardzo było wesoło i miło, nie? No właśnie. No to też ci życzę, żeby i w tym roku na Camera Image było podobnie. No to mówimy o twoich obowiązkach jurorskich, ale teraz powiedzmy, bardzo miłym też chyba obowiązku zaprezentowania swojego filmu konkursowego, tak, czyli twojego najnowszego filmu pod bardzo, myślę, znamiennym tytułem. Zima pod znakiem wrony. No właśnie, to bywało chyba skojarzenia. To jest, wiesz, to jest troszkę taka gra z tytułem i z atmosferą tego filmu, bo to jest taki neo-noir, czyli taki thriller, mroczny thriller film. Psychologiczny, a jednocześnie... Ale troszkę... czy on jest czarno-biały? On nie jest czarno-biały, nie. Ale ma takie wrażenie czarno-białego, no, więc nie jest dla... po prostu thriller noir, to jest taki neo-noir, który bawi się tą konwencją takiego mrocznego miasta i takiego labiryntu, troszeczkę kafkowskiego labiryntu miasta, więc on jest, on ma inspirację filmem noir, ale nie jest nim naprawdę. Dobrze, że ty wspomniałaś, używałaś określenia kafkowski, no bo od razu też dodajmy, że Franz Kafka, czyli film twojej mamy, Agnieszki Holland, również w tym roku tak, na Kamerimidż, tak. W konkursie głównym. Tak, dokładnie. Ona jest w konkursie głównym, ja w konkursie polskim. Oba filmy zresztą, obu filmów operatorem jest Tomasz Naumiuk, który też ma jeszcze trzeci film na Kamerimidż w pokazie specjalnym. No i właśnie próbujemy się połączyć w tym momencie z Tomaszem Naumiukiem, no ale niestety mam złą wiadomość, że na razie nie odbierany. On jest na dokumentacji technicznej. Gdzieś na południu Polski, dlatego nie może być z nami dzisiaj, ale umawialiśmy się chociaż na krótkie właśnie połączenie, więc mam nadzieję, że się to jeszcze uda w dzisiejszej audycji. Tomasz Naumiuk to jest taki... ulubiony operator rodziny Adamików Holland. No najwyraźniej. Wiesz, no my pracujemy ze sobą po prostu już długo bardzo. Ja z nim pracowałam przy filmie Amok, przy wielu serialach, przy tym ostatnim właśnie filmie Z nie mam pod nakierowania. Olga Hajda zrobiła z nim też dwa filmy, a Agnieszka ukradła go po prostu w pewnym momencie. Czyli wam zabrała, tak? Tak, absolutnie go zabrała i teraz już ma coraz mniej czasu. Zawłaszczyła. Tak jest. No i Tomasz jest już z nami. Tomasz Naumiuk, dzień dobry. Halo, halo. Tak, jestem, dzień dobry. Tomaszu, mam nadzieję, że to słyszałeś, że o tobie już mówimy w Trójce. Tak, słyszałem ostatnie słowa. Nikt mnie nigdzie nie ukradł. Nie zostałem uprowadzony. Wszystko, ale zawłaszczony troszeczkę. Wszystko, mam nadal wolną wolę. Nie musicie mnie państwo ratować. No dobrze, dobrze. Kiedy to dzieje za moją zgodą. Dobrze, no oczywiście jestem pewien, że doskonale wiesz, troszkę sobie żartujemy, ale jak jesteś z nami, chwilkę chcemy cię zatrzymać, bo mówiłem już o tym, że jesteś na razie zajęty gdzieś na południu Polski. No właśnie, jak się czujesz w tym roku przed jeszcze wyjazdem na festiwal Kamerimidż, bo no ty będziesz miał chyba naprawdę, będziesz jedną z tych osób, która ma najwięcej obowiązków, więcej niż Kasia, która już o swoich opowiedziała. To są takie miłe obowiązki. Na razie jeszcze nie mam czasu myśleć o tych miłych obowiązkach, które się wydarzą w Toruniu, bo rzeczywiście takie obowiązki przygotowawcze okresu preprodukcyjnego, który szykujemy dosyć dużą produkcję na przyszły rok, która na pewno znajdzie da dużo radości i fajnych wzruszeń i emocji naszym widzom. A już od jutra zaczniemy myśleć o tych miłych obowiązkach związanych z Kamerimidż. No to muszę cię zapytać, i to będzie naprawdę trudne w tym momencie, w tej sytuacji pytanie, z kim ci się lepiej pracuje? Z Kasią Adamik czy Agnieszką Holland? Szybciutko dodaję ciąg dalszy do tego pytania, żeby nikogo nie stawiać tu w strasznej sytuacji. Jakie są różnice w tej pracy? Przede wszystkim to są zawsze spotkania, to są zawsze fantastyczne podróże z obiema z pań i ciężko to wręcz nazywać pracą. My to oczywiście, to pozwala nam wyżywić nasze rodziny, my dostajemy jakąś gratyfikację finansową, ale to jest zawsze wielka przygoda zarówno z Kasią, jak i z Agnieszką, a dlatego lubię z nimi właśnie się spotykać i wyruszać w te podróże i na te przygody, dlatego że każda jest zupełnie inna i zupełnie wyjątkowa. Tak, no tak dzięki, wiesz, Tomku, właśnie mi się wydaje, że to jest, coś w tym jest, nie, że każde z tych spotkań jest inne, niezależnie od tego, czy jest z jednym, czy z drugim reżyserem, czy operatorem, nie? Samo spotkanie jest zawsze inne. No właśnie, i to jest wielki życiowy mój przywilej, że ja mogę mieć spotkania z takimi fantastycznymi osobami. Ale wiesz, Tomek jest bardzo, bardzo skromny, ale on po prostu jest wspaniałym operatorem, który właśnie robi coś takiego, daje produkcji filmowej, daje filmowi, przy którym pracuje, jakieś takie skrzydła, wiesz, on po prostu nie kłamie, on jakiejś prawdy poszukuje i to jest wspaniały współpracownik i dlatego myślę, tak się o niego właśnie bijemy. No i właśnie dzięki współpracy z wami ma szansę Tomasz Naumiek w tym roku naprawdę na wiele nagród, bo tak przypomnijmy, Franz Kafka, Agnieszki Holland w konkursie głównym, Zima pod znakiem Wrony, twój film, Kasiu, w konkursie polskim. I Tomasz, jeszcze pokazujesz Północ-Południe, prawda? Tak jest. I właściwie każdy z tych filmów jest dla mnie nagrodą, kiedy widzowie oglądają i wystawiają się licznie w salach kinowych, to wtedy jest największa nagroda i dla operatora, i dla Ryszarda, i dla aktorów na pewno. A do też. Tego jeszcze Tomek jest jurorem w sekcji debiut operatorski. Tak. To jest najbardziej stresująca sprawa. To jest bardziej stresujące niż pokazywać swój film, nie? Ale właśnie dlaczego stresujące? Dlatego, że musisz oceniać innych? Ja po prostu zawsze oglądam pracę kolegów z tak wielką fascynacją, ponieważ jest tak dużo zdolnych ludzi i starszych, i młodszych ode mnie, i że kiedy oglądam te ich pracę, to zawsze z wielkim podziwem na to patrzę. I teraz jak mamy wyłonić ten jeden, który zostanie jakoś wydobyty z tego grona, to jest dosyć stresujące. Mam nadzieję tutaj na pomoc moich zagranicznych kolegów. No to tego ci też życzę. Bardzo dziękuję, że mogliśmy chociaż chwilę w Trójce z tobą porozmawiać. Już nie przeszkadzamy ci w aktualnej pracy. No i Do roboty, Tomek. Życzę udanego w tym roku festiwalu Energa, Kamer i Micz, bo rzeczywiście sporo obowiązków przed tobą. Ja wracam do pracy rzeczywiście, a państwa zachęcam, żebyście chodzili do kina, nie tylko też również na film Wojtka Smarzowskiego, który ma tak cudowne widownie, ale na inne polskie filmy. Również fascynujące jak film Wojtka. Dziękuję ci bardzo. Tak, to ważna uwaga. Jeśli chodzi o Dom Dobry, to wiemy już, że frekwencja też jest dobra w kinach. Niech dalej tak trwa. Dziękuję bardzo. Tomasz Naumiuk, autor zdjęć. Dzięki, Tomku, pa. Pozdrawiamy. Wszystkiego dobrego, miłego weekendu. Pa, pa. Pa. I pozostajemy z Kasią Adamik. Tutaj jeszcze dodam, bo mówimy już o konkursie głównym, że Franz Kafka, Agnieszki Holland, ale piękna Polska w tym roku, wyjątkowo duża reprezentacja, bo także absolutnie. 12 obrazów zniewolenia Lecha Majewskiego, tu zdjęcia Lecha Majewskiego i Pawła Tybory, Chopin Michała, ze zdjęciami Michała Sobocińskiego, no i jeszcze trzeba zauważyć film, na który bardzo, bardzo czekasz, jak już wiem, czyli Hamlet, czyli Łukasza Żala. Tak. No tak, więc super, no to się... Chyba dawno w konkursie głównym na Kamery Micz nie mieliśmy aż takiej polskiej reprezentacji. Myślę, że bardzo dawno, ale to tylko pokazuje, jaka ta szkoła polskich operatorów jest świetna. Mhm. Jak pracują na całym świecie i robią kariery i robią ważne obrazy na całym świecie. Ja sobie dzisiaj uświadomiłem, że, bo teraz chciałbym, żebyśmy jeszcze kilka minut porozmawiali właśnie wyłącznie już o twoim najnowszym filmie, Zima pod znakiem Wrony. On zaczął swoją karierę światową nie tak dawno na festiwalu w Toronto. Tak jest. Jeśli się nie mylę, to właśnie pierwsze takie wiadomości, kiedy jeszcze ciebie tutaj w Polsce za bardzo nie znaliśmy, przyszły też chyba z Toronto. Mam na myśli film Szczek, który był pokazywany za oceanem właśnie. Nie wiem, czy Toronto, Szczek czy jakiś inny festiwal. Szczek miał swoją z kolei premierę na festiwalu w Sundance. Dobrze kojarzę, że za oceanem tak i stamtąd jest. Dopiero usłyszeliśmy, że jest taka młoda autorka Kasia Adamik, jeszcze tutaj wtedy w Polsce nieznana. Wtedy mieliśmy też pokazy na warszawskim festiwalu filmowym. Aha. Podobnie jak w tym roku, tak? Podobnie jak w tym roku, tylko w konkursie i nawet film zdobył jakieś wyróżnienie w tamtych latach, więc było bardzo miło. A no właśnie, ale zaczęłaś od Toronto, później było San Sebastian, jeszcze festiwal w Rzymie, wszędzie świetne przyjęcie. I jeszcze premierę luksemburską mieliśmy na festiwalu Saint-East w małym kraju Luksemburgu, który jest z kolei bardzo dużym koproducentem naszego filmu, więc tam była taka duża premiera, przedpremiera. A no właśnie, bo to jest produkcja międzynarodowa, chociaż temat, no, nie tylko, ale jednak przede wszystkim polski. No, polski chociaż ze względu na bohaterkę to już może niekoniecznie, tak? Nie, no, Polska jest głównym producentem filmu, ale w naszych czasach bardzo trudno złożyć troszeczkę droższy, bardziej skomplikowany film jednym krajem. Koprodukcje się robią coraz bardziej powszechne, jeżeli chodzi o kraje europejskie i dobrze, prawda, że mamy taką szansę pomóc finansowo filmom używając inne kraje, koprodukcje z innymi krajami. No to jest super. Co było powodem, że zechciałaś wrócić myślą i filmem do 13 grudnia pamiętnego roku 1981, czyli stanu wojennego? No wiesz, dawno chodziło po mnie ta nowelka Olgi Tokarczuk, Profesor Andrus w Warszawie, która jest inspiracją, która była takim jakby ogniwem, żeby w ogóle opowiedzieć tą historię. I już dawno bardzo ta historia przemawiała do mnie bardzo osobiście, bo ja pamiętam ten dzień. Mhm. Ten dzień ogłoszenia stanu wojennego. A ty byłaś wtedy w Polsce? Byłam w Polsce. Tak? Byłam u babci, dziadka na Mokotowie. I tam bardzo dużo z takich moich osobistych wspomnień w filmie się znalazło. Ale właśnie nie tylko wspomnienia, tyle taka impresja, taka tego, co, jak ten ta Polska wtedy, ta Warszawa wyglądała. Ja po tej imigracji, już po stanie wojennym, jak pojechałam do Francji, do mamy, śniła mi się ta, wiesz, ta Warszawa. Śniła mi się w takich jakby sennych majakach, koszmarach. Krążenie po tym, nie wiem, Ursynowie. Dziwnym wtedy, tak mieście. I chciałam coś tak, no chciałam jakby tak, tę atmosferę takiego troszeczkę właśnie onirycznej przygody przetłumaczyć na obraz filmowy, nie? No tak, bo pamiętam, że stan wojenny twoją mamę, czyli Agnieszkę Holland, zastał właśnie we Francji, więc... Ona, tak, za granicą była. Nie wiem, czy nie była w Szwecji. W Szwecji. Ja potem pojechała do Francji. Tak, w każdym razie tak była za granicą. Zdecydowała się nie wrócić i ja z kolei do niej dojechałam, więc to było takie... Dobrze, że mogłaś. Przygoda. No. No, chociaż pewnie też nie od razu. Nie, trwało to troszkę, trwało. A no właśnie. Natomiast bohaterką twojego filmu Zima pod znakiem Wrony jest jednak cudzoziemka. Tak, tak. No, wiesz, to i to jest, tworzy zupełnie nowy kontekst. Jest to na pewno kompletnie jakby odwrócona do góry nogami historia, nie? Bo widzimy, przeżywamy tą historię właśnie ogłoszenia stanu wojennego troszeczkę z takiej kompletnie nowej perspektywy. Z perspektywy człowieka, który nie rozumie, jak działa taki totalitarny system, który nie rozumie tego świata w ogóle. Odkrywa go jakby kompletnie nowymi, świeżymi oczami i my, jako widzowie, odkrywamy właśnie też bardzo subiektywny ten świat. Subiektywnie i to jest no to, jest to, na czym najbardziej mi zależało też w tym filmie, to jest, żeby doświadczyć tego totalitarnego reżimu, jak człowiek się czuł pod presją, aha, jakby jednostkowej perspektywy. A nie tłumaczyć historyczną prawdę, czy historyczne wątki tego, co się wydarzyło. No tak, bo to się robi publicystyka, wiem, że jest ci obce tego rodzaju kina. Publicystyka na pewno nie, ale też jakby nie film historyczny w takim stricte sensie tego znaczeniu tego słowa, nie? To nie jest film historyczny, to jest film, który jest zanurzony w jakimś doświadczeniu takim bardzo, bardzo emocjonalnym, nie? Bardzo, bardzo ludzkim. No tak, brzmi to naprawdę interesujące i z wielkim zainteresowaniem czekamy, jeszcze troszkę poczekamy na oficjalną kinową premierę filmu, bo ta dopiero w lutym, na razie. 20 lutego, tak to wygląda, że to się już nie zmieni, ale kto wie. Ale na razie zapraszamy wszystkich do Torunia, bo tam nawet chyba nie raz będzie można twój nowy film zobaczyć. No ten, kto jest w Toruniu, naprawdę bardzo zapraszam do kina, bo to film koniecznie do obejrzenia na dużym ekranie. Oczywiście ze zdjęciami naszego wcześniejszego rozmówcy Tomasza Naumiuka. Dokładnie. I to, co Tomek powiedział, też naprawdę bardzo ważne. Chodźmy i chodźcie na polskie filmy do kina. One są naprawdę dobre i warto poświęcić nim 2 godzinki w kinie i obejrzeć się w takich dobrych warunkach. No właśnie, i mieć to przeżycie w sali kinowej, a nie tylko gdzieś w łóżku przed małym ekranem na przykład. Zima pod znakiem Wrony to najnowszy film Kasi Adamik, jurorki tegorocznego festiwalu Energa Kamer Image. No i oczywiście też autorki, która zaprezentuje swój film w konkursie polskim. Dziękuję ci bardzo ci dziękuję. Spotkanie. chwilę w Trójce Peter Gabriel, a to oczywiście fragment muzyki z filmu Ostatnie kuszenie Chrystusa, a teraz porozmawiamy o filmach azjatyckich, bo to witam w Trójce, trójkę gości. Kinga Balińska, dzień dobry. Dobry. Łukasz Mańkowski, witaj. Dzień dobry. I Marcin Krasnowolski. Dzień dobry. To duża reprezentacja 19. Festiwalu Filmów Azjatyckich, Pięć Smaków oczywiście, który już się zaczął. Tak jest. Jesteśmy w kinach już od środy i do przyszłej środy jesteśmy w warszawskich kinach, a online do 30 listopada. A no właśnie, dosyć długi festiwal. Do 19 listopada stacjonarnie, potem aż do końca miesiąca praktycznie online. Powiedzcie, jak się zaczęło wszystko? Dobrze się układa? Możemy być spokojni, że festiwal rozkręcony i działa? Tak, tak. Wszystko idzie świetnie. Mamy bardzo dużo pełnych sal. Więc cieszymy się, że ludzie oglądają nas zarówno w kinach, jak i online. I też za niedługo możemy się spodziewać większej widowni w 5 innych miastach w Polsce, więc festiwal rośnie. A no właśnie, to od razu powiedzmy o tych miastach, bo wcześniej rozmawialiśmy w Trójkowa Filmowa o tym, że jutro się zaczyna festiwal Energa Camera Image, ale to w Toruniu, więc to nie jest dla was tutaj jakaś, to jest raczej będzie rodzaj uzupełnienia niż konkurencji, tak? To trochę inny festiwal, inna Nie, no zupełnie, tak, oczywiście. A gdzie, w jakich miastach będzie Pięć Smaków? No w tym roku postawiliśmy hasło Pięć Smaków w pięciu miastach, więc będziemy Warszawa oczywiście, ale jesteśmy też standardowo już we Wrocławiu, w Łodzi, w Gdańsku i także w Poznaniu w tym roku. Bardzo duża replika, w zasadzie ponad połowa programu jest w Poznaniu pokazywana. Duża inicjatywa ze strony Kina Pałacowego, które wzięło sobie za misję stworzenie takiej no dużej repliki. Bardzo nas to cieszy, bo możemy dzięki temu też trafić na żywo do tych widzów. Ale też dla nas to będzie wyzwanie, bo środę kończymy w Warszawie, a w czwartek już jesteśmy w pociągu do Poznania. A jak jest właśnie z tą odsłoną online'ową? Czy już stwierdzacie, że jest duże zainteresowanie i jaki to jest pakiet filmów do oglądania? Jest duże zainteresowanie. Od kiedy mamy edycję online, mamy zupełnie nową, znacznie większą publiczność w całej Polsce. Wtedy już, tak naprawdę. Tak, rzeczywiście, to już niezależnie, gdzie kto mieszka. Dokładnie. Mamy ponad 30 filmów, więc jest to 60% bodajże całego programu. Mamy też filmy, które są tylko online, a nie ma ich w kinach, więc rozwijamy tą część programu równolegle i mamy takie poczucie, że dzięki temu docieramy do widzów w mniejszych miasteczkach, także jest to bardziej demokratyczne zdecydowanie niż tylko te seanse kinowe. Oczywiście w Trójce już zapowiadaliśmy tegoroczny festiwal Pięć Smaków, ale teraz, kiedy to już dzisiaj trzeci dzień festiwalu, ale jeszcze sporo tych wydarzeń przed wami i tych projekcji, na co chcielibyście szczególnie zwrócić uwagę słuchaczom Trójki? Rozumiem, że takie kraje w tym roku mocno wyeksponowane to jest Korea i Japonia, tak? Tak, na pewno podróż do lat 80. w Japonii może okazać się czymś wyjątkowym, tak poznawczo, ale też rozrywkowo, bo to jest kino, które z jednej strony właśnie miało oswajać jakieś lęki związane z latami 80., ale z drugiej strony po prostu bawiło się swoją formą. Lata 80. są przepiękne, są barwne, eksperymentalne, ale w taki sposób, w jaki żadne inne kino, mam wrażenie, z innej dekady nie jest. Lata 80. bawią się taśmą filmową, kolorami, strojami, to jak ludzie tam wyglądają, to jest absolutnie przepiękne. No i to jest też takie kino troszeczkę pominięte przez dyskurs filmoznawczy, trochę nie do końca poważnie traktowane, a my poważnie. To znaczy wracacie właściwie do Japonii, ja bym powiedział może po latach, prawda, bo był czas kiedyś ogromnego też zainteresowania japońskim kinem, a mam wrażenie, że rzeczywiście może ostatnie lata tak troszeczkę przyniosły spadek tego zainteresowania, więc jest szansa sobie to wszystko przypomnieć albo na nowo spojrzeć na japońską kinematografię, tak? Tak, zdecydowanie. No ta Japonia jest też już tak, mam wrażenie, że w ogóle zainteresowanie kulturą japońską jest bardzo wysokie. Dużo osób interesuje się designem, modą, herbatami japońskimi. To na pewno. Przenika bardzo mocno. No i dużo z tych zainteresowań, mam wrażenie, że ma swoje korzenie w latach 80., bo wtedy właśnie Japonia na tyle była w uprzywilejowanej sytuacji, że mogła tworzyć swoje trendy, które dopracowywała przez wiele lat aż do teraz. A jak to się przekłada na konkretne już filmy, gdybym cię poprosił trzy tytuły, które trzeba koniecznie w tym roku japońskie zobaczyć. Stardust Brothers, musical z lat 80., który ukazuje przemysł muzyczny, show business lat 80. właśnie i to, jak tworzy się w fabryce idoli muzycznych. Świetna rzecz, ze świetnym soundtrackiem. Poleciłbym też film Typhoon Club. Jestem świeżo, postałem się też wczoraj. Bardzo taki pokoleniowy obraz dorastania. Taka wariacja na klub winowajców, że zostają dzieciaki w szkole, ale do szkoły zbliża się tajfun, więc nie za bardzo mogą tę szkołę opuścić, no i tam zaczyna się dużo rzeczy w nich dziać. No i trzeci film, który bym polecił, to może tak zupełnie w innym kluczu, Wakacje 1999. Lata 80., ale wyobrażanie tego, jak będą wyglądały lata 90. I też znowu młode osoby w szkole, postaci chłopaków grają dziewczyny, ale są dubbingowane przez męskie głosy, więc mamy tutaj taki dysonans też poznawczy. Więc retrofuturystyczna wizja taki Japonii. Dosyć rzeczywiście oryginalny zabieg. Tak, bardzo. Marcin, to samo pytanie dotyczące Korei Południowej. Trzy filmy konieczne. Tak, mamy sekcję K-ów, w której opowiadamy o bolączkach i problemach młodych Koreańczyków, dlatego że Korea no, jest takim krajem, który jest bardzo teraz na topie, jeżeli chodzi o wizerunek na świecie. Natomiast dla młodych ludzi Korea jest trudnym krajem do życia, więc poprzez kino przybliżamy te właśnie problemy. Co bym polecił? Na pewno My Sassy Girl, czyli komedię romantyczną taką, która zmieniła kino koreańskie 24 lata temu. W Polsce film zupełnie nieznany, wielki komercyjny przebój w całej Azji. Mam nadzieję, że polscy widzowie też pokochają ten film. Myślę, że co jeszcze? Czas się ogarnąć. To jest taka dosyć intymna opowieść o młodych ludziach, którzy byli częścią przemysłu K-popowego. Byli kierowani na gwiazdy, zostali przez ten przemysł wypluci i teraz nie bardzo wiedzą, co począć ze sobą w życiu. A film trzeci może Otwórz mi drzwi. To jest taki mocny debiut reżyserki Julie Jung, opowiadający o, można powiedzieć, o przemocy też w koreańskim społeczeństwie, którego ofiarami są właśnie, ofiarami jest młoda dziewczyna. Bardzo mocny film, też pełen zaskoczeń, znakomity kawał kina. Także to jest film, który mamy akurat tylko w kinie, ale bardzo, bardzo polecam. No właśnie to, co mówisz, spowodowało, że zastanowiłem się, jak się w tym roku rozkładają gatunki filmowe reprezentowane na festiwalu, bo oczywiście wiemy, z jakimi gatunkami od lat nam się może kojarzyć kino azjatyckie, z różnymi oczywiście, ale są takie może szczególnie eksponowane czy lubiane przez polską publiczność, jak jest w tym roku na Pięciu Smakach. Myślę, że hongkońskie kino akcji to jest coś, do czego zawsze wracamy. Horrory, mamy też horrory w no tym właśnie, roku. No właśnie, czyli są, nie zabrakło. Tak. Wróciliśmy do pomysłu Nocy Grozy i trochę ją replikujemy na zasadzie właśnie seansów też w Warszawie i online. Znowu będę monotematyczny, Japonia, ale Drzwi, mamy ten film w online, to jest fascynujący horror. Lata 90. były okresem globalnej popularności japońskiego horroru na świecie, a w latach 80. właśnie powstały Drzwi, które wprowadzały już ten J-horror na scenę. Jest to film bardzo właśnie taki 80-sowy, gdzie te lata 80. czuć na każdym kroku, wszystko dzieje się w jednym mieszkaniu, wypełnionym właśnie przedmiotami epoki lat 80. No i wszystko zamyka się w takiej demolce, w takim gatunku właśnie inwazji na dom, gdzie główna bohaterka musi odpychać skutecznie lub nieskutecznie natręctwa pewnego domokrążcy. Ale generalnie jest tak, że na polskich festiwalach i w ogóle w Polsce chyba łatwiej jest dostępne kino arthouse'owe, jeżeli chodzi o Azję. Kino gatunkowe rzeczywiście jest dostępne na przykład w streamingu, natomiast festiwale filmowe nie biorą tych filmów gatunkowych. My je pokazujemy, dlatego że w Azji gatunki są bardzo ważne, wypełniają sale kinowe tam i myślę, że jesteśmy jedynym miejscem w Polsce, gdzie te filmy można obejrzeć. My dodatkowo jeszcze budujemy do nich kontekst, także opowiadamy o tym, czemu one odnoszą sukces, co za tym stoi. Także no myślę, właśnie, że bo dodajmy, że nie tylko projekcje, tylko naprawdę duża część ta związana z tą filmoznawczą stroną festiwalu. To jest dla nas bardzo ważne, żeby budować konteksty, opowiadać o tych filmach, dlatego że bez tego no myślę, że festiwal no byłby znacznie uboższy. 19 już Festiwal Filmów Azjatyckich, Pięć Smaków. Kinga, poproszę cię o przypomnienie najważniejszych informacji, gdzie, kiedy i gdzie oczywiście szukać już takich szczegółowych informacji o programie, bo on jest na tyle bogaty, że tu o wszystkim nie zdążymy na pewno powiedzieć. Tak. Festiwal zaczął się w środę i potrwa w Warszawie do 19 listopada, ale widzowie będą mogli nas oglądać w całej Polsce do 30 listopada. W programie stacjonarnym mamy ponad 50 filmów. W wersji online możecie znaleźć powyżej 30. Wszystkie informacje dostępne są na naszej stronie www.pięćsmaków.pl, ale też zachęcamy do śledzenia nas w social mediach, na Instagramie i Facebooku, gdzie jakby na bieżąco też aktualizujemy nasze polecenia i tworzymy też dużo treści zachęcających i skupiających się na takim przekrojowym pokazaniu sekcji oraz highlightów programu. Więc mogę tam zaprosić państwa. No to już myślę, że wszystkie najważniejsze informacje do nas dotarły. Bardzo wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie. No i oczywiście zapraszamy na Pięć Smaków. Kinga Molińska, Łukasz Mańkowski, Marcin Krasnowolski. Taka trójkowa reprezentacja festiwalu w Trójce. Dziękuję wam bardzo za spotkanie. Dziękuję bardzo. No i my mam dla was jeszcze taką muzyczną niespodziankę. Właściwie możemy nawet sobie zrobić tutaj konkurs, zagadkę po pierwszych dźwiękach. Proszę, Marcin, nie będziesz miał problemu. Cóż to za utwór? Właśnie gramy. No już chyba wiesz. A nie słyszysz? No tak, no słuchawek nie założyłeś. No dobrze, no to jak powiem z pragnieniem miłości, to chyba... O, teraz słyszysz. Jasne. Z pragnieniem miłości to chyba wszystko jasne, prawda? Wszystko jasne. No i niech to będzie utwór, który też zachęci nas do odwiedzenia festiwalu Pięć Smaków. Dziękuję wam bardzo. Dziękuję. Znowu z wielką przyjemnością witam ostatnich już dzisiaj gości w Trójkowo Filmowo. Natalia Koniarz, dzień dobry. Dzień dobry. I Stanisław Cuskę, witamy w Trójce. Dzień dobry. Czyli reżyserka, autor zdjęć i właściwie goście, którzy, no właśnie, spakowani już, czy jeszcze nie, właściwie wy cały czas w podróży, tak? Ja już nie wypakowuję właściwie walizek, tylko wrzucam je do pralki i wyciągam... Walizki wrzucasz do pralki, tak? Żeby już było komplet gotowe. Tak, i gotowa walizka do... Ja oczywiście pytam o podróż tym razem do Torunia. Kiedy będziecie w Toruniu? Będziemy od 16 listopada. Ojej, to szybko muszę... czyli dzisiaj jest 14, to będzie od niedzieli, tak? Dobrze. Tak jest. Mhm. A co będziecie robić na tym festiwalu? Bo to, Natalio, dla ciebie myślę bardzo ważne. Chociaż nie ty masz tym razem szansę na nagrodę, tak? Tak, tak, ale jest to jednak wyjątkowe miejsce. Będziemy prezentowali nasz film w konkursie międzynarodowym dokumentalnym. Oczywiście film Silver. Oczywiście. I to też jest zupełnie Zupełnie inne, specjalne miejsce do pokazania tego filmu, na czym nam szczególnie zależało, więc bardzo się cieszymy. Stanisław, trzeba powiedzieć, zresztą my też nawet i w Trójce mieliśmy okazję się spotykać na festiwalu Camer Image nieraz. No dla ciebie to jest ważny festiwal, prawda? I nie wiem, czy jesteś w stanie powiedzieć, który to będzie tym razem? Która edycja? Która twoja edycja, tak? Chyba czwarta bodajże. Aha. Już rzeczywiście kilka filmów w konkursach miałem, ale z tym filmem rzeczywiście najbardziej mi zależało, bo jest to film bardzo wizualny i ta opowieść jest poprzez obraz. I bardzo się cieszę, że film się dostał i znalazł się w konkursie głównym. Aha. Ale oczywiście ja przypomnę, że my się w Trójce już mieliśmy okazję spotkać podczas, no już pół roku temu, to był Krakowski Festiwal Filmowy, tam prezentowaliście Silver, o tym rozmawialiśmy, ale szybciutko przypomnijmy, skąd się w ogóle ten film wziął, bo on się właściwie wziął z waszej, na początku takiej całkiem chyba prywatnej podróży w odległe rejony świata, tak? Tak, tak, to właściwie on się wziął z przypadku, później już ten przypadek wymagał to pracy, ale na początku w trakcie pandemii utknęliśmy w Ameryce Południowej na bardzo długi czas i po wielu miesiącach dotarliśmy do boliwijskiego miasta Potosi. Po wielu miesiącach podróży, życia w namiocie, życia w Andach, dotarliśmy do Potosi, tego miejsca, w którym właśnie są kopalnie Cerro Rico, których opowiada nasz film. No i to było rzeczywiście nie tylko reżyserskie, ale właśnie operatorskie wyzwanie, no bo jeśli kopalnia, to wiadomo, że gdzieś głęboko, że ciemno, mało tego, bardzo niebezpiecznie, bo to specyficzna kopalnia i specyficzny sposób wydobywania, czego się też dowiemy z filmu. Mnóstwo ludzi zginęło przez lata, tak, pracując tam. Szacuje się, że zginęło tam 8 milionów ludzi. Są to... To jest po prostu nieprawdopodobne. Tak, to są to dla mnie również wciąż do dziś trudno sobie wyobrazić. I rzeczywiście chyba te statystyki dzisiejsze też są takie, że każdego dnia jest jedna ofiara średnio. Więc rzeczywiście praca tam była szczególnie trudna. Zarówno dla mnie, jak i dla Stanisława, który właściwie pewnie o tym za chwilkę opowie, ale rzeczywiście on nie mógł patrzeć pod nogi, no bo musiał patrzeć w tą lupę, aha, więc właściwie jego świat był jeszcze bardziej ograniczony w tym, co widział, a i tak niewiele widać przez tą ogromną ciemność pod ziemią. No tak, jak ja sobie przypomnę choćby to zjeżdżanie na dół w tym, nawet nie wiem jak to nazwać, w takim gumowym worku. Gumowym worku, no ta guma była, no właśnie, to do tej pory ciarki mnie przerażenia przechodzą i jestem szczęśliwy, że nie musiałem czegoś takiego doświadczać, a ci ludzie pracujący tam to mają na co dzień. Zjeżdżają codziennie do tych szybów. Mi jedna taka podróż wystarczyła w zupełności. Już wtedy po prostu zjeżdżając tam w dół stawało mi serce nieraz i nie chciałbym tego powtarzać. Tak, to mam poczucie, że mogliśmy taki film zrobić tylko raz w życiu. Na szczęście dla was z happy endem, co jest ważne, bo rzeczywiście tam narażaliście się naprawdę na trudne i niebezpieczne sytuacje, ale co dla was w tej historii było najważniejsze? Właśnie czy ci ludzie, czy to, że to jest takie jedyne właściwie źródło utrzymania dla tej społeczności? Jakie tutaj kwestie były najważniejsze, wysuwały się na pierwszy plan, kiedy byliście już na miejscu? No, zdecydowanie najważniejszy dla nas był człowiek. I w filmie przyglądamy się wybranym bohaterom i ich życiu. Dla mnie ważne było pokazanie zarówno ich ogromnej siły i szacunku, który mieliśmy do ich pracy, do tego, czego to wymaga, do odwagi, z którą wchodzą każdego dnia. Wchodzą do miejsc, które się przysypały, wchodzą do miejsc, w których ludzi stracili, żeby ich wykopać. Stawiają czoła temu, mimo tych wielu doświadczeń, praktycznie wszyscy tam stracili kogoś, praktycznie wszyscy stracili tam ojca. I to wymaga ogromnej odwagi. I to było dla nas ważne, żeby pokazać tą siłę i odwagę, ale jednocześnie zaznaczyć z jednej strony to powiązanie z naszym światem, tutaj tym światem, w którym my żyjemy na co dzień, ale też z tym, czym się mierzą dzieci dorastające tam i kobiety. Mhm. Dzieci, które bardzo szybko też wchodzą w ten rodzaj pracy. Tak, to warto powiedzieć, że rzeczywiście niektóre zaczynają pracować pod ziemią w wieku 9 lat i poza tą właśnie trudną, tym ryzykiem mierzą się też dziewczynki, kobiety z tym ogromnym zagrożeniem i przemocą zarówno domową, jak i seksualną. Wy mieliście oczywiście okazję trochę też spojrzeć na to wszystko z innej perspektywy, z dystansu. Czy to tytułowe silver, czyli to srebro, jest warte tego wszystkiego, o czym opowiadacie, tego, czym żyją ci ludzie na co dzień? No, też nie da się po prostu od tego uciec? Dla nich jest to bardzo rzadka sytuacja, kiedy rzeczywiście srebro staje się źródłem jakiegoś bogactwa, bo tak naprawdę jest źródłem utrzymania całej tej społeczności, ale na bardzo niskim poziomie i niestety rzadko zdarza się, że ktoś znajdzie na tyle dobrą żyłę złota, że... Bywały takie sytuacje, ale to jest rzeczywiście wyjątkowe, tak? Tak, no wszyscy mówią o legendach i spotykaniu LTO, czyli diabła, który kusi górników, ale też potrafi odbierać życie i... No i oni tej żyły swojej szukają i rzadko co znajdują. Ja bym zapytała, warto, ale dla kogo? Bo dla tych korporacji, które czerpią zyski, tak, dla naszego świata. No tak, bo później to srebro jest sprzedawane oczywiście korporacjom. Tak. Bez niego nie ma współczesnego świata, prawda? Bez niego srebra. Byśmy dziś nie rozmawiali tutaj. Tak, tak. Tak, więc to jest, dla nich nie jest warto, ale nie mają innego wyjścia. Ale to też daje im szansę wielokrotnie po prostu trzymać swoją rodzinę. Urodzili się tam wszystko, to znają. Niektóre dzieci nigdy nie opuściły tej góry, a są już 18-letni, pełnoletni. Także dla nich nie warto. Mówiliśmy już o tym, że jesteście kolejnymi twórcami, którzy zaprezentują w tym roku, no, w prestiżowym konkursie dokumentalnym Festiwalu Energo Camera Image swój film, ale nie powiedzieliśmy, jaki jest jeszcze drugi, a może i ważniejszy nawet powód waszej wizyty w Trójce, bo oto Silver nie tylko na Festiwalu Camera Image właśnie od dzisiaj, tak? Tak, od dzisiaj 14 listopada film wchodzi do polskich kin. Także zachęcam bardzo serdecznie, żeby poszukać. Takie informacje są dostępne w internecie, w których kinach, ale jest ich bardzo wiele, więc wierzę, że... Raczej należy szukać, domyślam się, w kinach studyjnych. Ale również jest w Cinema City. A, no proszę. Czyli nie, to naprawdę jak na pełnometrażowy film dokumentalny, to jest taka szczególna sytuacja, bo na szczęście od wielu już lat zdarzają się takie premiery, no ale wiemy, że przecież nie wszystkie dokumenty trafiają na duży ekran. Tak, cieszymy się z tego bardzo, że film może... być wyświetlany w kinach, bo ten film trzeba oglądać w kinach. Zrobiliśmy go z myślą o takim bardzo rzeczywiście wizualnym i też dźwiękowym świecie i chcieliśmy, żeby ten film był immersyjny, ale myślę, że to można go w pełni odebrać tylko właśnie na dużym ekranie z dobrymi głośnikami. Jeszcze też tak czuję, że mamy w Polsce swoją własną kulturę związaną z kopalniami i że gdzieś... te pokolenia wcześniejsze mogą się przejrzeć, dojrzeć tam jakiś fragment rzeczywistości, który kiedyś był im bliski i mam poczucie, że to też jest ważne i że to jest jakieś takie połączenie dla mnie, które ja pochodząc częściowo ze Śląska widzę. No to rzeczywiście ciekawy tu kolejny aspekt zauważyłaś, a ja bym zapytał na koniec naszej rozmowy jeszcze o jedną rzecz, bo uważni widzowie zauważą w napisach filmu Silver nazwisko Pawła Pawlikowskiego i myślę, że warto wyjaśnić, skąd Paweł Pawlikowski w tej produkcji. Paweł dołączył na późniejszym etapie pracy jako wsparcie artystyczne po wielu miesiącach, bo kilka lat pracowaliśmy nad tym filmem. Ja szukałam, potrzebowałam zmierzyć się jeszcze z widzem, potrzebowałam świeżego spojrzenia, szczególnie takiego, które ma ostre oko. Więc Paweł obejrzał film i dołączył do nas, żeby nas wesprzeć i wesprzeć ten film. Czy myślicie, że jego nazwisko pomaga wam w jakiejś promocji filmu za granicą, właśnie jak to jest do tej pory? Na ile on był pokazywany, czy będzie pokazywany gdzieś w świecie? No oczywiście tutaj też pytam od razu o Amerykę Południową. Amerykę Południową trudno powiedzieć. Trudno mi to na ten moment przeliczać i chyba bym nie chciała. Dla mnie ważne było to, że w tym ostatnim momencie udało się jeszcze podjąć decyzję, dzięki którym ten film jest lepszy dziś i to się wydarzyło dzięki tej współpracy. Aha, to jest ważne.